الباب السابع والأربعون ومئتان باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر ذکر کے حلقوں کی فضیلت اور ان میں شرکت کے استحباب اور بغیر عذر کے ان کو چھوڑ دینے کی ممانعت کا بیان واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ باندھے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا مندی کے ارادے سے اور تیری آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فماذا يسألون قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم متفق عليه وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی کے کچھ فرشتے جو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں: ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت یعنی مطلوبہ چیز ہے. چنانچہ وہ ان کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، میرے بندے کیا کہتے تھے؟ آپ نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں: وہ تیری تسبیح و تکبیر اور تیری تحمید و تمجید کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: اللہ کی قسم، انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ آپ نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو وہ تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرتے، اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی اور اس سے بھی زیادہ تیری پاکیزگی بیان کرتے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، وہ کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، فرشتے جواب دیتے ہیں، وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں. اللہ کی قسم، اے ہمارے رب، انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرمایا، فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو اس کے لیے ان کی حرص اور طلب اور زیادہ شدید ہو جائے، اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں، اللہ کی قسم، انہوں نے اسے دیکھا تو نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ دور بھاگیں اور اس سے کہیں زیادہ ڈریں۔ فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ آپ نے فرمایا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے ان میں فلاں آدمی جو تھا وہ ان میں سے نہیں تھا، وہ تو صرف ایک کام کے لیے آیا تھا کہ ان کے ساتھ مجلس ذکر میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشیں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ہیں گھومنے پھرنے والے، یعنی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے الگ، وہ ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض فرشتے بعض کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے اور آسمان دنیا کے درمیانی فاصلے کو اپنے وجود سے بھر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین میں ہیں، اور تیری پاکیزگی، تیری بڑائی، تیری توحید و عظمت اور تیری حمد بیان کر رہے تھے اور تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالی پوچھتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالی پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اے پروردگار۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اگر وہ میری جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے پناہ بھی طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالی پوچھتا ہے وہ کس چیز کی بابت مجھ سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار تیری آگ سے۔ اللہ تعالی پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری آگ دیکھ لیں تو کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے بخشش بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا، اور جس چیز کا وہ سوال کر رہے تھے وہ میں نے ان کو عطا کر دی، اور جس چیز سے یعنی آگ سے پناہ طلب کر رہے تھے اس سے میں نے ان کو پناہ دے دی۔ آپ نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار ان میں فلاں آدمی بھی تھا جو بہت گنہگار بندہ ہے، جو صرف وہاں سے گزرتا ہوا ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے۔ وعنه وعن ابی سعید رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے، اور سکینت یعنی اللہ کی خاص مدد ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ مسلم۔ وعن ابی واقد الحارث بن عوف رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، متفق عليه۔ حضرت ابو واقد حارث بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے، اتنے میں تین آدمی آئے، دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا، چنانچہ وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، ان میں سے ایک نے حلقے میں کشادگی دیکھی تو اس میں بیٹھ گیا، اور دوسرا ان حلقے میں موجود لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ ان میں سے ایک نے تو اللہ کی طرف ٹھکانہ پکڑا تو اللہ نے اس کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا، اور دوسرے نے بیچ میں گھس کر بیٹھنے میں شرم محسوس کی تو اللہ تعالی نے بھی اس سے شرم کا معاملہ فرمایا، اور تیسرے آدمی نے بے رخی برتی تو اللہ نے بھی اس سے بے رخی اختیار فرما لی۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد میں حاضرین کے ایک حلقے پر آئے اور ان سے پوچھا تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں اٹھوائی کہ میں تمہیں جھوٹ سے متہم سمجھتا ہوں، یاد رکھو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ جیسا قرب حاصل ہو اور پھر وہ مجھ سے کم حدیثیں بیان کرنے والا ہو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے پر تشریف لائے تو ان سے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر اور اس بات پر اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت سے نوازا اور اس کے ذریعے سے ہم پر احسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تمہیں اسی چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اسی مقصد نے ہم کو بٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں تمہیں جھوٹ سے متہم سمجھتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ اللہ تعالی تم پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ مسلم۔